Met het NOS-journaal. De Turkse politie heeft een verdachte gearresteerd voor de explosie in het centrum van Istanbul zondagmiddag. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven, 81 raakten gewond. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Hij zei de Turks-Koerdische terreurorganisatie PKK verantwoordelijk te houden voor de bomaanslag. Eerder zei de Turkse president Erdogan dat een vrouw bij de aanslag betrokken was. Er doken video's op waarop te zien is dat ze voor de explosie iets achterlaat in de drukke winkelstraat. In 2021 worstelden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers met burn-out klachten. Dat komt neer op 17% en dat zijn er net zoveel als in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. In het coronajaar 2020, toen er veel thuis werd gewerkt, lag het aantal op 1,2 miljoen. Volgens Arbodiensten en werkgevers is werkdruk een van de grootste risico's binnen bedrijven. De verzuimkosten liggen jaarlijks rond de 3 miljard euro. Het demonstratierecht staat in Nederland onder druk. Gemeenten en de overheid leggen met hun beroep op de openbare orde demonstranten onnodig veel beperkingen op. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens Amnesty zien burgemeesters demonstraties vooral als een risico voor de openbare orde en niet als de uitoefening van een mensenrecht. De meeste demonstraties verlopen zonder problemen, aldus Amnesty. In het bedrijfsleven is de loonkloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen jaren niet kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS, waarbij de cijfers uit 2018 en die van 2020 met elkaar zijn vergeleken. Vrouwen verdienen gemiddeld 19% minder dan mannen met vergelijkbare banen. Bij werknemers in dienst van de overheid nam het loonverschil wel iets af. Daar verdienen vrouwen zo'n 6% minder dan de mannen. 2 jaar geleden lag dat nog op 8%. Bij leidinggevende posities is er geen loonverschil meer tussen mannen en vrouwen. Het weer, het is helder. De temperatuur ligt landinwaarts tot rond het vriespunt. Overdag is het zonnig. Het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, goedemorgen. Het is de week van de werkstress. Tijdens deze week is er aandacht voor hoe je je op de werkvloer voelt, fysiek en mentaal. En goed om te weten, stress op je werk is niet altijd slecht. Maar wanneer wel en wat kan je er tegen doen? NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, dit is vroeg van maandag 14 november. We besteden een groot deel van ons leven op ons werk. En hoe zorgen we er nou voor dat we zoveel mogelijk naar ons zin hebben daar? En wat mensen die het leuk vinden en... Oh zo, ik kom helemaal niet uit mijn woorden. Je moet het leuk hebben op je werk, want mensen die het leuk hebben op hun werk lopen minder kans op mentale problemen. Toch zijn er een hoop mensen die last hebben van te veel stress. En dat kan je werkplezier en productiviteit verminderen. En ik zie iemand tegenover mij al heel erg knikken. Want ik heb deze ochtend Merel Veenstra Verschuren te gast. Zij is organisatiepsycholoog en gepromoveerd in opgesloten zitten in je werk. Goedemorgen. Goedemorgen. Over opgesloten zitten in je werk, daar gaan we het straks over hebben. Of daar gaan we het dit uur heel uitgebreid over hebben. Maar even over jou, Merel. Want jij bent organisatiepsycholoog, je bent net gepromoveerd en je bent met een nieuw bedrijf gestart. Hoe gaat het met jouw werkstress? Ja. Eigenlijk wel goed. Want ja, dat promoveren is nu klaar eigenlijk. Dus nu begint het echte werk voor mij. En wat ik belangrijk vind is dat je ook ergens energie van krijgt van je werk. En dat merk ik dus heel erg in de baan die ik nu heb. Dat ik ontzettend veel energie krijg om mensen dus vooral ervoor te zorgen dat mensen niet opgesloten raken. En ook niet te lang in zo'n situatie blijven zitten. Heb je jezelf wel eens opgesloten gevoeld? In je werk? Nou ja, als je het hebt over echt opgesloten zitten, heb je het vaak over een langere periode. En dat heb ik zelf niet echt meegemaakt. Maar wel van heel dichtbij, veel collega's gesproken, waar ik dan altijd aan vroeg van je hebt het niet naar je zin, waarom ga je dan niet gewoon weg? En dan kreeg je vaak allerlei excuses die waarschijnlijk heel legitiem zijn. Alleen, ik vind het zo zonde. Is het legitiem of is het 9 in de 10 keer of misschien minder ook gewoon angst? Ook angst, gebrek aan moed, omdat je niet weet welke kant je op moet gaan. Het kan allerlei verschillende oorzaken hebben waarom mensen toch blijven en proberen vast te houden aan dat vertrouwde werkende leven eigenlijk. Wat ze geen energie geeft en ze uitput eigenlijk. Ja. Ja. Ik praat tot en met 6 uur met Merel Veenstra Verschuren. Zij is organisatiepsycholoog. En dat doen we naar aanleiding van de week van de werkstress. Mocht je nou vragen hebben voor haar, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. En dat mag ook anoniem. Zet dat er even bij, dan noem ik je naam niet straks. En dan ga ik de vragen straks aan haar voorleggen. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, voor we met het gesprek beginnen over werkstress, we hebben onze verslaggever Bente op pad gestuurd de straat op om te vragen of mensen nou werkstress ervaren en hoe ze dat doen. En dan gaan we eerst even naar luisteren. Zeker, ja. Een beetje. Ja, nee, werkstress. Wij worden betaald op commissie en op prestaties. Dus ja, je kan er wel van uitgaan dat gaat je wat stress opleveren natuurlijk. Dus dat maakt het al heel wat moeilijker voor je. Werkstress, jawel, zeker. Ja. Nee, ik niet. We hebben een uur pauze per dag, over de hele dag verspreid. En je kan gewoon even een rondje lopen wanneer je wil, of in de massagestoelen. Ja, dat ervaren we zeker. Regelmatig, helaas. Ja, eigenlijk best wel. Het gevoel dat ik het niet afkrijg. Druk, lange dagen maken, terwijl je er eigenlijk helemaal niet aan kan. Heel veel verschillende dingen, maar we zijn het erover eens dat bijna iedereen wel werkstress ervaart. Ja, precies. En wel een mooie, je hoorde een meneer die aangaf dat er eigenlijk allemaal dingen op het werk zijn die voor afleiding zorgen, wat natuurlijk super goed is. Ja. Afgelopen weekend was ik ook in het World Trade Center in Amsterdam en daar zag ik ook dat ze van die pingpongtafels hadden, wat natuurlijk super goed is. Maar het belangrijkste is wel dat die werk inhoud, dat die wel voor zo min mogelijk stress zorgt. Want je kunt wel dingen daarnaast gaan doen, maar ja, het gaat er ook om dat je gedurende de dag het daadwerkelijke werk wat je uitvoert leuk blijft vinden en energie van blijft krijgen. Ja, jij noemt pingpongtafels. We kennen in ieder geval inderdaad ook die starters met massagestoelen, ja, met avondeten ook daar, met entertainment. Maar dat zorgt er ook voor misschien wel dat je langer op je werk blijft hangen. Ja, klopt. Ja. En misschien, ja, alleen ik denk dat het zorgt ook enerzijds voor een stukje energie. Omdat je natuurlijk met collega's gezellig een stukje een spelletje kan spelen. Dus even niet aan dat werk hoeft te denken. Ja. Dus daarom, ja, ik denk dat het wel zeker kan helpen. Alleen het belangrijkste is wel dat dus die basis goed is. Over werkstress gesproken. Het is vandaag de week van de werkstress. Ja. We hoorden het net ook al even op het NOS-journaal. En nou heb ik jou hier zitten. Jij hebt de meest recente cijfers over werkstress. Ja, ja, ik heb gisteren nog even gekeken en toen stond er nog niks op. Maar vanochtend heeft TNO in samenwerking met CBS een factsheet online gezet voor de week van de werkstress. Dat doen ze ieder jaar. Dus het mooie is dat je ook de mooie vergelijking kan maken met voorgaande jaren. En wat je eigenlijk ziet, is dat de hoge taakeisen eigenlijk ook weer dit jaar verder zijn gestegen. Vorig jaar zat het op 34% en dit jaar op 36%. En ook de mensen die aangaven dat ze werkstress ervoeren door tijdens hun verzuim, zeg maar, is ook verder gestegen. Dus dat ligt nu rond de 37%, ongeveer gelijk. Wat ik alleen zorgwekkend vind van al die cijfers is dat dit natuurlijk mensen zijn die in staat waren om een vragenlijst in te vullen. Maar er zit natuurlijk ook een groot deel van de mensen die heel veel werkstress ervaren, die helemaal niet in staat zijn om zo'n vragenlijst in te vullen, of in ieder geval niet de tijd nemen om die vragenlijst in te vullen. En ja, die zijn hier niet eens meegenomen. Dus het is eigenlijk nog zorgelijker dan je hier schetst. Ja. Want 37% ervaart stress als ze met ziekteverlof zijn, dus eigenlijk. Ja, nou, dat de reden is dat ze dus verzuimen. Oh, dat de reden is dat. Ja. Dus niet dat ze tijdens hun verzuim ook nog. Oké, check. Maar dat vind ik ook best wel veel. Dat is meer dan een derde. Ja, echt heel veel. En wat ze dus dit jaar anders hebben gedaan, vorig jaar hebben ze volgens mij met name als soort van extra subonderzoek gekeken naar ZZP'ers. Ja. En dit jaar hebben ze dus naar de werkgever gekeken. Dus naar de kant van de werkgever. En in hoeverre die dus hoe die naar dit hele onderwerp kijkt. En daar geeft eigenlijk 40% van de werkgevers aan dat ze het belangrijk vinden dat ze dus naar die arbeidsrisico's op de werkvloer kijken. Wat heel goed is, die 40%. Maar tegelijkertijd blijven de cijfers wel stijgen. Ja, en enerzijds denk ik, dit is verschrikkelijk. En anderzijds denk ik, we zitten ook met een gigantisch arbeidstekort. Ja, Ja, en dat zorgt er eigenlijk voor dat die stress bij een groot aantal mensen alleen maar groter wordt. Ja, precies. Omdat er dus zoveel mensen eigenlijk niet in hun... er vallen zoveel collega's weg, waardoor je dus als individu zelf bepaalde werkzaamheden extra moet gaan overnemen. Ja. Waardoor die stress alleen maar hoger wordt. En als werkgever heb je ook gewoon geen andere mensen om het te verdelen. Precies. En wat denk jij als je deze cijfers... Jij ging vannacht op zoek naar deze cijfers en dan? Ja, dan word ik natuurlijk niet heel vrolijk. Het liefst zou ik het willen, had ik gezien dat die cijfers gedaald waren. Alleen, ja, ik had wel het idee dat ze verder gestegen zouden zijn. En wat je eigenlijk ook ziet is dat ook de mensen die aangeven dat ze burn-out klachten hebben, dat percentage, en met name het aantal mensen, 1,3 miljoen... dat is eigenlijk weer om en nabij gelijk ten opzichte van voor corona. Dus ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, we zijn weer terug bij af. Er zijn niks opgeschoten, ondanks de campagnes. En de... Nee, precies, want die campagnes die worden dus wel gehouden door die werkgevers. En ze zijn met name gaan toespelen op meer autonomie geven aan mensen. En zorgen voor aanspreekpunten, wat volgens mij heel belangrijk is. Dat je weet waar je naartoe moet in organisaties. Maar ja, dan nog, blijkbaar werkt het niet. Die wildgroei aan coaches helpt ook niet. Nee, niet voldoende in ieder geval. En denk jij als je dit hoort en je noemt zelf de interventies op die gedaan zijn, dit komt nooit meer goed? Nou ja, ik denk dat er best wel wat trends op de arbeidsmarkt zijn die maken dat het dus super lastig wordt voor mensen, in ieder geval en ook voor werkgevers om hiermee te dealen. Omdat je dus met die personeelstekorten zit. Je hebt te maken met een grote digitaliseringsslag die gemaakt moet worden. Waardoor er gewoon een aantal... trends zijn op de arbeidsmarkt die maken dat je dus niet meer, dat je dit eigenlijk bijna niet kan tegengaan. Dus dit komt nooit meer goed. Mm. Het is maandag, ik zou heel graag optimistisch zijn, maar ik maak me hier wel echt zorgen om. Nou ja, laten we de week van de werkstress zo inrichten dat we in ieder geval gaan kijken dat we mensen, wat mij betreft, vandaag even wat tips kunnen geven om, om deze week in ieder geval goed in te luiden. En dan vervolgens ook te kijken hoe je dat de rest van je werkende leven kan blijven voortzetten. Zeker. En voor we dat aan de tips beginnen, gaan we naar de oorzaken toe. Ja. Want is werkstress louter veroorzaakt door werk? Hoe bedoel je dat? Nou, of dat alleen voortkomt uit je taken. Nou, je kunt natuurlijk ook buiten je werkende leven stress ervaren. Bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld mantelzorger zijn of mensen die thuis in een scheiding zitten. Ja, dan heb je het privé niet oké. En dan is het natuurlijk wel van belang dat die werksituatie in balans is. Dus je hebt ook mensen ertussen zitten waarbij er stress ontstaat door de privésituatie op het werk. En wat zijn nog meer oorzaken voor werkstress? Ja, met name te veel werken of juist ook te moeilijk werk doen. En ja, met name ook door die personeelstekorten nu. Dat men dus te veel werkzaamheden nu uitvoert die eigenlijk misschien ook niet bij de taken horen. En is dat te veel als in uren? Of zeg je ook, je doet allemaal dingen die helemaal niet in jouw straatje liggen? Ja, ik denk beide. Beide. Ja. Dat lijkt heel makkelijk te verhelpen. Ja, meer mensen in gaan zetten. Meer mensen minder doen. Ja. En is het dan echt, als ik dit zo hoor, dan is dit lijkt het heel makkelijk te verhelpen door gewoon minder te werken, door duidelijk je grenzen aan te geven. Is het egoïstisch als je dat doet voor je bedrijf, binnen je bedrijf, waar een gigantisch tekort is? Nee, zeker niet. Ik denk dat we als we naar de arbeidsgeschiedenis van de afgelopen jaren kijken, dat we eigenlijk in een welvarende periode, een aantal decennia geleden, zaten, waarin we veel te veel mensen zijn gaan aannemen en veel te veel banen zijn gaan creëren die eigenlijk niet nodig waren. Terwijl we nu nog wel met die banen zitten. Je ziet het ook in de vergadercultuur, dat we echt veel te veel vergaderingen hebben en de vraag is of die ook echt allemaal nodig zijn. Dus ja, ik zou daar graag wat aan willen doen. Dus we moeten denk ik naar een versimpeldere manier van de arbeidsmarkt gaan. En hoe doe je dat? Nou ja, goed, die verschillende profielen, die verschillende rollen onder de loep gaan nemen en kijken welke ook echt daadwerkelijk bijdragen aan het totaal van de organisatie. Je hebt zo'n boek Bullshit Jobs, die ken je ongetwijfeld ook. En daar staan eigenlijk alle banen van mensen die je niet zou missen. Ja. En dan hebben we het niet over individuen, maar echt over die rollen. En dat waren er nogal wat. Ik heb dat boek een paar jaar geleden gelezen. Ja, precies. Ja, en wat je natuurlijk nu ook ziet, die personeelstekorten, die komen natuurlijk ook doordat we een wildgroei hebben gekregen aan allerlei nieuwe banen die gecreëerd zijn en nieuwe rollen. Neem bijvoorbeeld mensen die vlogger zijn geworden. Ja, dat zijn natuurlijk mensen die in eerste instantie ja, zo gezegd, in de wieg gelegd waren. Niet om vlogger te worden een aantal jaren geleden. Maar nee, die eigenlijk hele andere beroepen moesten gaan uitvoeren. Dus je kijkt naar die hele energietransitie die we moeten gaan maken. Ja, daar ontbreken dan weer een hele grote groep mensen. Dus die vloggers zouden eigenlijk nuttiger werk kunnen doen, zeg je eigenlijk. Part-time misschien? Oh ja. En los van de werkstress heb je ook druk die voortkomt uit mensen die ontevreden zijn over hun banen. Ja, klopt. Hoe zit dat? Ja, dat is natuurlijk het gebied waar ik met name naar heb gekeken. Er kan natuurlijk ook een bepaalde mate van ontevredenheid zijn zonder dat er echt stress bij komt kijken op het moment, in ieder geval van de werkzaamheden die je uitvoert. Je kan bijvoorbeeld een conflict met je manager krijgen of een vervelende situatie in het team hebben. Ja. En dat maakt natuurlijk dat je dan ontevreden bent. Maar tegelijkertijd hoeft dat niet in eerste instantie voor stress te zorgen. Wat we natuurlijk wel hebben gezien in die uitkomsten is dat mensen op een gegeven moment zoveel negatieve energie ervaren van die ontevredenheid, dat ze op een gegeven moment ook stress op het werk krijgen en uiteindelijk ook met burn-out klachten te maken krijgen. Dus die ontevredenheid moet je eigenlijk wel meteen aanpakken. Ja. Maar ja. Zijn er percentages bekend van mensen die durven te zeggen dat ze hun werk niet leuk vinden en dan toch op die positie blijven zitten? Nee, daar heb ik geen cijfers van. En wat ik eigenlijk nog steeds merk is dat daar zo'n groot taboe op zit. Dat de mensen dus eigenlijk gewoon niet uit durven komen voor het feit dat ze zich zo voelen en dat ze in zo'n situatie terechtgekomen zijn. En dat vind ik zelf heel erg zorgwekkend. Want hoe komt dat? Ja, we hebben eigenlijk enerzijds een beetje een cultuur gecreëerd eigenlijk met z'n allen dat we het perfecte leven moeten nastreven. Dat alles perfect moet zijn. En dat zie je met name ook op social media, op Instagram. Alles moet perfect zijn. En dat maakt eigenlijk ook dat het super lastig is voor mensen om uiteindelijk die stap te zetten. Want ja, ik voel me eigenlijk niet zo zoals op Instagram of andere social media platformen wordt gedeeld. Maar wat doe ik daar dan dus aan? Want blijkbaar val ik dan dus buiten het gemiddelde en hoor ik er dus eigenlijk niet bij. Ja, maar je zou ook kunnen denken, en misschien dat is waarschijnlijk te makkelijk gedacht, of dat weet ik wel zeker, maar je hebt dat plaatje niet, of dat wil je wel, dus dan moet je veranderen. Dus dan moet je opstaan en iets anders gaan zoeken. Ja, alleen die stap maken is voor mensen super moeilijk. En voor mij begint het daarmee met bewustwording. En wat je ook ziet in de cijfers is dat mensen in eerste instantie eigenlijk onbewust in zo'n situatie terechtkomen. Ook dat zal vast het geval ook met werkstress zijn. Maar vooral mensen die ontevreden zijn. Wat wij in de studie zagen is dat mensen langzaam maar zeker meer ontevreden raken. Je kunt wel één keer een conflict met je manager hebben, maar dat conflict dat loopt misschien wel op. En je kan ook door andere manieren ontevreden raken in je baan, doordat het werk gewoon niet leuk is en niet meer uitdagend genoeg is. Of je krijgt onvoldoende waardering. En dat is niet van vandaag op morgen. Dat sijpelt een beetje door. En op een gegeven moment komt er dan ook nog eens een keer het gevoel en de perceptie dat er dus voor jou wellicht beperkte baankansen zijn. Althans, dat leggen we onszelf op. Omdat we vinden dat we te oud zijn. Of omdat we niet de juiste papieren hebben om een vervolgstap te maken. Ja, en daardoor blijven we eigenlijk vastzitten in die situatie. En vaak is het dus heel lastig voor mensen om überhaupt in te zien dat zij ook die persoon zijn die dus opgesloten zit of in ieder geval ontevreden is en vervolgens ook die perceptie heeft van beperkte baankansen. Ja, en je noemde net ook al Instagram, social media, de prestatiemaatschappij. Ja. Zie jij een verschil in generaties in werkstress en ontevredenheid op de werkvloer? Ja, zeker. Ja, ik heb daar niet heel specifiek onderzoek naar gedaan als in, ik heb een kwalitatieve studie onder andere gedaan en daar was de populatie eigenlijk heel verspreid. Dus daar zaten hele jonge mensen bij, 25, die ook zeiden, ja, ik zit opgesloten, want ik kan geen kant op omdat ik het gevoel heb dat ik hier nog moet blijven zitten of omdat ik een bepaalde mate een contract heb waar ik niet onderuit kan. Maar ook vind dat ik die stap nog niet kan nemen vanwege mijn carrière die ik nog wil gaan maken. Maar tegelijkertijd zijn het ook met name een hele grote groep oudere mensen die al jaren ergens werkzaam zijn en eigenlijk daardoor door het aantal dienstjaren dat ze eigenlijk al hebben en vaak ook de leeftijd, dat ze daardoor zeggen ik vind het moeilijk om die stap te maken. Maar eigenlijk bevindt het zich dus het probleem in de hele maatschappij. Ja, en is er ook nog een verschil tussen mensen die wat mondiger zijn dan anderen? Ja, we hebben wel gekeken naar persoonlijkheidskenmerken. Dat heb ik overigens niet in mijn proefschrift meegenomen. Maar daarin zagen we met name dat het wel vaker kan voorkomen bij mensen die heel introvert zijn. Die niet openstaan voor verandering. Dus ja, dat zie je met name wel. Die zijn toch eerder geneigd om te blijven zitten. Ja, precies. Die zijn wat behoudender en die blijven liever in hun baan daaraan vasthouden. En ik had op een gegeven moment ook, toen ik die data ging verzamelen, een dame die heel kenmerkend was. Want ik wist nog niet dat zij zich opgesloten voelde. Maar een paar maanden daarvoor nodigde ik haar uit om te gaan lunchen. En dat bleek voor haar zo'n ingewikkelde stap te zijn om buiten het kantoor samen even te gaan wandelen en een broodje te eten. Dat ze eigenlijk daaraan vast wilde houden en eigenlijk haar zogezegde bammetjes thuis, of in ieder geval op kantoor wilde opeten. En later wilde ze dus ook meedoen aan die interviews. En toen viel bij mij ook het kwartje dat ik dacht, ja, jij bent iemand die heel introvert is. Je houdt niet van verandering. En daarom conformeer je je misschien ook wel sneller aan de situatie. En blijf je daardoor ook langer in zo'n situatie zitten. Want voor jouw onderzoek over opgesloten zitten in je baan, daar gaan we het later even uitgebreid over hebben. Maar heb jij zomaar mensen uitgekozen? Is het random gegaan? Of heb je gekeken welke mensen kunnen bijdragen aan mijn onderzoek? Nou, ik heb met name mensen, ik heb geflyerd en gevraagd aan mensen, wie heeft wel eens zo'n situatie ervaren? En de helft van de groep had dat in het verleden ervaren. En de helft ervoer op dat moment een situatie. Dus die waren nog niet het hele proces doorlopen. Maar die hadden wel al, die zaten er eigenlijk middenin. Ja, we gaan straks dus na de muziek verder praten over opgesloten in je baan. En je krijgt ook tips hoe je kan omgaan met werkstress. Ik praat dus met Merel Veenstra-Verschuren. Zij is organisatiepsycholoog en heeft onderzoek gedaan naar opgesloten zitten in je baan. Heb je vragen voor haar, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. En dat mag je ook anoniem doen. Zet dat er even bij. Dan noem ik zo meteen je naam niet. Je hoorde de Jacksons hierbij vroeg. En goedemorgen nog een keertje. Vroeg. Met Rauna Kadari. Het is de week van de werkstress en daarom praat ik deze ochtend met Merel. Zij is organisatiepsycholoog en gepromoveerd in opgesloten zitten in je werk. Je kan vragen stellen over werkstress via de NPO Radio 1-app en dat kan ook anoniem. En ik ga de vraag aan Merel voorleggen. Vroege vragen. Ja, ik vond deze van Jan heel typerend. Goedemorgen. Mensen met burn-out-achtige klachten scheidt toch uit met die 36 uurtjes werken per week. Welvaartsziekte lijkt me meer op zijn plaats. Ja, ik kan het op zich wel eens zijn met Jan. Alleen, ja, de praktijk is anders. En ja. Ik denk dat we sommige mensen ook moeten helpen om uit zo'n situatie te komen. Dat ze het zelf niet lukt en dat je daardoor soms kom je er gewoon niet uit. En als je vast blijft houden aan bepaalde situaties. Ik denk dat een groot deel van die mensen die werkstress hebben ook blijven zitten en niet weggaan. Omdat ze dus vast blijven houden aan die perceptie dat ze eigenlijk niet makkelijk kunnen switchen. Of liever vasthouden aan die vastigheid. En als je dat doet, dan leg je jezelf ook bepaalde verplichtingen op. Om dus maar in die baan te blijven zitten. En dat maakt het ook lastiger om vervolgens met die stress om te kunnen gaan. Is je werkgever verantwoordelijk voor stress? Hij heeft er een rol in. Ik denk zeker niet dat hij verantwoordelijk is. Maar wat je ook ziet is dat mensen dus op een gegeven moment niet meer in staat zijn om zelf bewust met die situatie om te kunnen gaan. En ik denk daarom dat die werkgever, en misschien klinkt het heel flauw, maar aan de hand wel iemand kan meenemen en iemand die bewustwording kan bijbrengen. Dus toch grotendeels? Ja. Niet verantwoordelijk, maar wel een rol. Een rol, ja. Juist. Eduard die vraagt, zie je bij lager opgeleiden ook burn-outs? Meestal hebben ze bij burn-outs altijd over hoger opgeleiden. Ja, mooie vraag. Mooi vervolgonderzoek zou ik zeggen. Want ik heb er zelf niet. Wat je wel ziet is dat we zagen wel dat mensen die lager opgeleid zijn wel een hoger risico lopen om opgesloten te zitten. Maar ik heb niet naar werkstress onderzoek specifiek gedaan. Dus ik kan niet uitspraken doen over of als je bijvoorbeeld aan de lopende band, bij wijze van heel uitgesproken, werkzaamheden doet, of je dan sneller in zo'n situatie of juist minder snel in zo'n situatie komt te zitten. Thijs die hebt, en die vraag heb ik je net niet voorgelegd tijdens de muziek, omdat ik hem net binnenkrijg, maar ik vind het een goede vraag. Dragen popgesprekken, dus dat zijn persoonlijke ontwikkelingsplangesprekken, of eigenlijk beoordelingsgesprekken, ja, functioneringsgesprekken en resultaatgesprekken bij aan stress? Aan het verminderen van stress hoop ik dan inderdaad. Of juist aan het verminderen van stress. Ja, dat hangt helemaal af van de relatie die je met je leidinggevende hebt. Een hele goede vriend van mij die had laatst liet hij weten dat hij een talent talk had en die duurde maar een half uurtje. Dat was het enige pop of in ieder geval enige gesprek dat voor het hele jaar werd ingepland. Een talent talk. Ja, dat noemden ze dan een talent talk, maar dat duurde maar een half uurtje en in dat half uurtje moet je dan je hele jaarlijkse gesprek gaan voeren. Ja. Ja, dat geeft toch stress? Ja, nou ja, stress en geeft in ieder geval aan dat er te weinig aandacht aan je wordt besteed, vind ik. En dat zou wat mij betreft ook veelvuldiger plaats mogen vinden. En dat hoeft wat mij betreft ook niet in de vorm van al die, om het een naam te geven van we gaan nu dit gesprek voeren. En eigenlijk omdat we dat gesprek nu moeten voeren, gaan we het er nu over hebben. Eigenlijk moet dat gewoon op een veel natuurlijkere manier, twee wekelijks, drie wekelijks gewoon plaatsvinden. Hoe gaat het met jou? Heb je het te druk? Kunnen we je helpen? En zijn er dingen die je anders zou willen? 2-3 wekelijks. Ja, wat mij betreft wel. En dat hoeft dus niet heel uitgebreid te zijn, maar gewoon een lunchwandeling of zo. Ja, het gesprek moet wel plaatsvinden. Dylan die zegt, het is geen vraag, maar ik ga het toch even zeggen. Als ik hoor over mensen die een massagestoel op hun werk hebben en dergelijke, denk ik alleen maar, stel je niet aan en ga gewoon je werk doen. Ja, het is leuk om zo'n massagestoel te hebben inderdaad. Maar net zoals met die pingpongtafel. Ik denk niet dat het daadwerkelijk bijdraagt aan het veranderen van die werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. En als die niet fijn en leuk zijn en als je daar stress van krijgt. Als het bijvoorbeeld echt te moeilijk is, het werk wat je uitvoert. Als je een baan bent aangegaan waarbij je eigenlijk zegt, dit is eigenlijk ver boven mijn pet. Ja, dan vind ik ook dat je enerzijds moet je daar natuurlijk gewoon over kunnen praten en het gesprek over aangaan. Maar daar zit ook denk ik weer een stukje taboe en een stukje falen en niet durven toe te geven dat je Ja, dat je eigenlijk hoger hebt ingezet. Maar ik denk inderdaad dat dan een massagestoel niet gaat helpen. Richard die vraagt, ik werk veel thuis sinds de pandemie en daardoor vind ik het lastig om privé en werk te scheiden. Wat is nou een goede balans? Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat het lastig is om dat te scheiden. En ook helemaal als je inderdaad met meerdere mensen thuis zit. Maar het belangrijkste is volgens mij wel dat je voor jezelf, al is het maar in je hoofd, een belangrijke scheiding maakt tussen wat is dan werk en wat is privé. Dus bijvoorbeeld schermtijd, kijken naar wat doe ik met mijn laptop, waarbij ik werkzaamheden uitvoer voor mijn baas. En tegelijkertijd andere schermen, misschien een tv aanzetten om even ontspanning te hebben. En tegelijkertijd ook misschien juist naar buiten te gaan om even dat verschil te maken tussen die werk- en die privé-situatie. Dus echt fysieke scheiding van die twee dingen. En dat is belangrijk. Duidelijk. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, behalve de week van de werkstress is er ook een andere week die gaande is. En dat is de klimaattop in Egypte. Die gaat ook vandaag weer verder. En de hoofdthema's van vandaag die zijn fluïde. Het gaat namelijk over gender en water. En waarom deze twee thema's nou samen zijn gekozen, dat weet ik ook niet precies. Maar ik weet wel dat de plaats van de dag ook een beetje fluïde is. Want dat is Back in the Water van Haven. You're begging the rain and over your head. Begging the deep over things unsaid. Back in the water. Back in the water. Leaving a last call for your heart. Begging for so long, won't you come? Back in the water. We're back in the water. The night fell slowly on our glory days. I lie awake to see you fade away. You're lost without a trace. And when your heart took away your faith from here. Back in the water. Back in the water. I'm waiting for so long, won't you hide? I'm trading your darkness for the light. Back in the water. Back in the water. The night fell slowly on our glory days. And when your heart Back in the Water van Haven. En dat is de plaat van vandaag. Van vroeg. En goedemorgen nog een keertje. Het is de week van de werkstress. En daarom praat ik deze ochtend met Merel Veenstra Verschuren. Zij is organisatiepsycholoog en gepromoveerd in het opgesloten zitten in je werk. En dat opgesloten zitten in je werk, dat heb ik het eerste half uur heel vaak laten vallen. Eigenlijk heb ik het nog niet echt over jouw onderzoek gehad. Nee. En we hebben elkaar eerder een keertje gesproken buiten de uitzending om voor de krant. En toen heb je daarover verteld. En ik was helemaal geïntrigeerd door jouw onderzoek. Ook omdat ik het best wel zorgelijk vind wat er allemaal gaande is. Kan je me meer vertellen over je onderzoek? Wat heb je onderzocht? Ja, ik ben dus inderdaad vanuit die perceptie dat ik heel veel mensen omheen sprak die dus met zo'n situatie te maken hadden, gestart met een promotieonderzoek. En ik zag eigenlijk enerzijds dat er in de literatuur heel weinig onderzoek naar gedaan was. Alleen in Scandinavië en in Amerika zijn wat stromingen die ongeveer hetzelfde meten. En in het bedrijfsleven hoorde ik eigenlijk ook altijd alleen maar, ja, die gouden kooi, die gouden handboeien. Maar verder hoorde ik er eigenlijk niks over. En voor mij, overigens, zijn de gouden handboeien, de gouden kooi, gaat echt over iets dat je financieel ergens binnen een organisatie houdt. Maar er zijn natuurlijk genoeg andere redenen die maken dat je die stap niet denkt te kunnen nemen. En vanuit dat perspectief ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. En ben ik eigenlijk mijn promotieonderzoek op gaan tuigen. En daarvoor heb ik eigenlijk in eerste instantie conceptueel ben ik dus de literatuur ingedoken en gaan kijken. Ja, wat houdt dit nou in, dit fenomeen? En hoe meet je dit? En dat ben ik eigenlijk met name gaan kijken naar hoe definieer je het? En voor mij is het echt een tweedimensionaal concept. Omdat je dus enerzijds iets hebt, een ontevredenheid ervaart, wat je in de baan houdt. Dus waardoor je hier niet meer wil zijn. En vervolgens maakt het iets los, waarbij je eigenlijk de perceptie hebt dat er bepaalde baankansen zijn, beperkte baankansen zijn om te vertrekken. En juist die tweedimensionaliteit, die maakt dat mensen uiteindelijk, ja, eigenlijk zich niet kunnen verplaatsen en opgesloten zitten in hun baan. Maar niet kunnen verplaatsen of niet willen verplaatsen? In sommige gevallen kan het zijn dat je niet kunt verplaatsen. Maar laten we even uitgaan van de mensen die niet willen verplaatsen. Ja, dus dan zit je zelf opgesloten in je baan. En dat klinkt heel negatief. Ja. Ja, en ik had ook een hele grote groep van mensen, of niet een hele grote groep, maar 1/3 van de groep die aangaven dat ze dat, ja, een beetje zwartgallig vonden klinken en niet zo heel zwaar vonden, niet representatief vonden voor wat zij ervoeren. Maar ze waren niet tevreden en tegelijkertijd maakten ze ook geen stap om weg te gaan. Ja, waardoor je wel de conclusie kan trekken, oké, dan verplaats je in ieder geval niet. En wat we vervolgens zagen is dat nog 1/3 van de groep uiteindelijk, zoals ik het omschreef, de medium locked individuals waren. En dat waren mensen die echt dagelijks met een vervelend gevoel naar hun werk gingen en ook met een vervelend gevoel weer naar huis gingen. En stress en een energieuitputting hadden dagelijks. Dus dat zijn eigenlijk ook een groot deel deze mensen die hier, waar we het vandaag over hebben, ja, als we het even hebben over werkstress. En tegelijkertijd hadden we dan ook nog 1/3 die echt uiteindelijk, dat waren dan de high-locked individuals, en die vielen gewoon uit. Die gaven gewoon allemaal aan, ik ben uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen. En is het altijd een burn-out of is het ook ziek melden omdat je denkt, nou, ik heb er geen zin meer in? Voor deze mensen denk ik niet. Deze mensen, daar ging ook echt het lichtje uit. Ja. Maar ik denk wel degelijk, en ik hoor het vaak om me heen, dat er ook genoeg mensen zijn die uiteindelijk zich ziek melden omdat ze het bijvoorbeeld niet eens zijn met iets wat er in de organisatie gebeurt, of een conflict met hun manager krijgen en daarom zich ziek melden, maar misschien niet helemaal terecht zich ziek melden. Ja, want burn-out is wel een deflatie van het woord burn-out gaande ook. Hè? Dat moeten we ook een beetje erkennen. Is dat het vaak te pas en te ontepas wordt gebruikt voor mensen die vermoeid zijn. Nou, ik ben vermoeid, burn-out, ik check even uit. Ik wil niet zeggen dat ik het echte burn-out bagatelliseer, absoluut niet. Maar er is wel een groot verschil tussen wat nu allemaal burn-out wordt genoemd en de mensen die daadwerkelijk. Ja, klopt. En dat, ik ben het helemaal met je eens. Er zal ook zeker een grote groep zijn die daadwerkelijk burn-out klachten hebben en die ook echt met heel veel moeite weer terugkomen om in die baan te komen. Alleen ik vind het inderdaad zorgelijk dat je ook een grote groep ziet die uiteindelijk, ja, misschien niet echt last hebben van burn-out, maar gewoon het niet eens zijn met wat er in de organisatie plaatsvindt en daardoor, ja, tegendraads eigenlijk gaan doen. En hoe kan je dat zien? Hoe kan je dat signaleren? Nou ja, niet, denk ik. Ik denk dat je zult moeten infiltreren bij die mensen. En ik denk dat ze het hier en daar wel met vrienden zullen bespreken. Maar op een andere manier kom je er volgens mij niet achter. Vind ik ook heel zorgelijk. Ja. Ja. En dat is ook wel tegelijkertijd met het ervaren van opgesloten zitten, dat je eigenlijk niet aan mensen ziet dat ze zich zo voelen. Ik heb een keer een dame gehad die, ik heb eigenlijk meerdere mensen gehad om me heen, waarvan ik dacht, nou, die is echt niet opgesloten. En toch kwamen die mensen allemaal bij me terug en gaven ze vervolgens aan, ja, ik ervaar dit. Ik heb zelfs iemand die bij mij in de straat woonde, waarmee ik heb gesproken, die op een gegeven moment zei van, ja, 3-4 jaar geleden toen jij hier kwam wonen, toen had ik al het idee, ik ben dit, ik voel me zo. En die persoon die liet het uiteindelijk zo ver komen dat hij uiteindelijk met een burn-out thuis kwam te zitten. Nou, ik vind het super zonde dat iemand dus wel blijkbaar op dat moment op een of andere manier het gevoel heeft van, hey, dat waar zij het over heeft, dat is wat ik ervaar. En dat je dan zo lang in zo'n situatie blijft zitten en geen stappen onderneemt. Want is het meteen als je de eerste week denkt, ik ga me tegenzien aan mijn werk, dat daar al een beetje dat gevoel kan gaan starten en alleen maar groter kan worden? Nou, ik denk niet dat het binnen een week het geval is. De mensen die bij mij zich aanmelden om deel te nemen ook, waren eigenlijk mensen die minimaal aangaven dat ze 6 maanden lang in zo'n situatie hadden gezeten. En pas daarna, zeg maar, in ieder geval eruit kwamen of stappen gingen ondernemen. Dus ik denk zeker dat er een bepaalde aanlooptijd nodig is. En het mooie aan die energiebronnen is ook dat je telkens jezelf kan blijven ontwikkelen. En ook als je voldoende oplaat en voldoende energie weer krijgt van iets, bijvoorbeeld privé, dat je ook een beetje de boel kan compenseren. En op een gegeven moment dan kan je steeds minder jezelf opladen. En dan kan op een gegeven moment het een stuk zwaarder worden en ook het lichtje uitgaan. Ja. En jij zei net ook volgens mij dat het verschil tussen mbo'ers en hbo'ers en wo'ers hier ook groot in is. Ja, nou ja, we hebben dus gekeken naar, niet zo heel specifiek naar die 3 verschillende categorieën, maar we hebben wel gekeken naar, we hebben 1 onderzoek gedaan waarin we met name de mate van steun voor ontwikkeling vanuit de organisatie hebben onderzocht. En daarin zagen we eigenlijk dat met name de kwetsbare groepen, dus mensen die lager opgeleid zijn, mensen die ouder zijn en ook langer in dienst zijn, dat met name die 3 groepen beter beïnvloed kunnen worden als ze juist steun vanuit de organisatie krijgen, om eigenlijk te voorkomen dat ze in zo'n situatie terechtkomen. Ja, en het is niet altijd financieel, hè? Dat je opgesloten in je baan zit. Nee, ja, financieel, dat is dus de perceptie dat je het zelf, dat je zelf vindt dat je met name hetzelfde salaris of vergelijkbaar salaris zou moeten verdienen bij een volgende werkgever. Maar er zijn natuurlijk genoeg andere redenen die maken dat iemand zichzelf, ja, ik vind soms dat die mensen zichzelf aanpraten, de perceptie hebben dat ze die stap niet kunnen maken. En dat kan zijn doordat ze vinden dat ze dus niet de juiste papieren hebben, of dat ze te oud zijn en dus te lang in dienst zijn. En tegelijkertijd speelt daarin ook mee dat mensen gewoon het gebrek aan moed of ook niet de juiste richting weten te kiezen, omdat ze gewoon geen idee hebben wat ze dan wel zouden willen. Ja, en ik vond het voorbeeld wat jij net noemde toen de muziek opstond over het Fuck It potje. Ja. Wel heel typerend ook. Ja, ik sprak inderdaad bij tijdens de afname van mijn interview sprak ik iemand die uiteindelijk, die persoon die had het over een Fuck You potje. En dat had hij in een TED-talk een keer gehoord. Dat je altijd moet zorgen dat je zo'n potje met geld opzij houdt voor dit soort situaties. En dat je dus ook op zo'n moment kunt zeggen, hey, fuck you, ik ga weg, ik vertrek. En ja, wat ik eigenlijk zag bij die persoon is dat hij, terwijl hij dus in dat interview zei, zelfs mij uitnodigde voor de afscheidsborrel. Ja. En tegelijkertijd dacht ik, nou, dan heb ik in ieder geval iemand direct al door dat interview aangezet om actie te ondernemen. En uiteindelijk bleef deze meneer 9 maanden lang in ieder geval onder contract bij de organisatie. Alleen ik kwam er uiteindelijk ook achter dat hij in die 9 maanden gewoon thuis had gezeten en uiteindelijk met een vaststellingsovereenkomst wegging. Dus hij voelde zich opgesloten. Ja. Hij had geld gespaard, dat Fuck You-potje, om zichzelf eigenlijk een paar maanden te kunnen onderhouden en niet afhankelijk te zijn van zijn werk. Hij had geen vrouw en geen kinderen. Mensen waren ook niet afhankelijk van die man. Nee. En toch besloot hij om 9 maanden thuis te gaan zitten en geld te bakken. Ja. En dit soort cases, als je die hoort, maken het volgens mij ook wel lastiger om iemand serieus te nemen als hij thuis zit met bijvoorbeeld, ik vind mijn werk niet leuk. Ja, precies. Ja, en ik heb ook het idee dat mensen de laatste tijd meer vast proberen te houden aan met name die exitvergoeding. En wat je vaak ziet is dat er dan van die mega ontslagen plaatsvinden en dat dan je buurman wel ontslagen wordt en die mooie ontslagvergoeding meekrijgt en daardoor misschien een opleiding kan volgen om vervolgens iets anders te gaan doen, maar jij niet. En dat jij dan eigenlijk gewoon blijft wachten totdat jij ook dat potje met geld krijgt. In plaats van dat je uit jezelf weggaat en denkt, ik kies voor mijn geluk, ik kies voor mijn eigen energie en ik ga iets anders doen. Toch dat vergelijken weer. Ja, heel erg vergelijken. En dat vind ik zo zonde. En misschien ook wel mooi, daar hadden we het net ook over. Ik ben ook wel benieuwd, ervaar jij werkstress? Weinig. Weinig. Nou, niet te veel in ieder geval. Ik ga heel lekker op pieken en dalen. En dat is ook wel mijn werk. Ik werk dan hier 1 dag per week. En ik werk verder fulltime voor de krant. En ik vind die afwisseling heel fijn. Dus ik heb dit, zoals je net ook al zei, van ja, dit is echt heel leuk. En ik heb hier eigenlijk alleen maar de lusten. En bij de krant eigenlijk ook. Dus ik heb eigenlijk een beetje de krent uit de pap. En dat betekent niet dat er helemaal geen stress is. Want met deadlines is er natuurlijk altijd stress. En het is altijd hollen tot een publicatiedatum. En het is altijd toch even stressen om hier deze uitzending goed voor elkaar te krijgen. En stipt om 5 uur te starten. Maar ik ben wel heel blij met hoe alles is. Dat zie je dus heel vaak. Dat mensen dus juist meer energie krijgen als ze dus meerdere banen, of in ieder geval meerdere taken hebben, waardoor ze ook die afleiding meer gaan zien. Dus toch die slashjes worden? Ja. Ja. Zeker. Oh, wat goed. Dat vind ik eigenlijk heel positief om dat te horen. Ja, je doet het goed. We hebben het de hele tijd over werkstress gehad. Als we nu even gaan hebben over werkplezier. Moet je altijd plezier hebben op je werk? Ja, wat mij betreft niet. Nee, voor mij hoef je niet altijd met plezier naar je werk te gaan. En ik vind het wel mooi. Koningin Maxima die had laatst schreef een brief aan alle, met name jongeren. En ik vond haar boodschap zo mooi. En dat geldt wat mij betreft ook voor mensen die op de werkvloer zitten. Het leven hoeft niet altijd perfect te zijn. En je hoeft niet altijd met plezier in dit geval naar je werk te gaan. Waar ik alleen voor wil pleiten is dat de mensen die echt een onvoldoende scoren op hun werkgeluk en hun tevredenheid, dat daar naar gekeken wordt en dat daar meer aandacht voor komt. Dus het moet niet altijd leuk zijn, maar overal moet het wel een 7 of een 8 zijn. Zou wel mooi zijn, toch? Ja. Ja. En hoe dragen blije mensen op de werkvloer bij aan de productiviteit? Nou ja, heel erg. Die zorgen ervoor dat er meer productiviteit, een betere productiviteit is. Dat mensen ook meer betrokken zijn bij hetgeen de organisatie wil uitdragen. En wat daarnaast ook heel belangrijk is, is dat dat de werksfeer daar ook beter door wordt. Als je iemand hebt die heel veel werkstress ervaart en ook heel erg ontevreden is, dan is dat vaak ook niet goed voor die collega's. Want die collega's die zien allemaal dat jij stress ervaart en dat jij het niet naar je zin hebt. En dat beïnvloedt natuurlijk ook de hele sfeer op de werkvloer. Dus het heeft invloed op iedereen? Precies. Ja. En daarom vind ik ook dat we met z'n allen hier aandacht aan moeten besteden. Dus niet alleen de werkgever die het gesprek aangaat, maar als collega, ook als vriend, en mag je dat gesprek gewoon aangaan. Doe jij dat op je werk? Nou, ik heb zelfs met vriendinnen, als ik een rondje ga hardlopen, gesprekken over, heb je het nog wel naar je zin en vind je het nog wel leuk en wil je nog iets anders? Of en ik heb eigenlijk, we gaan bijna al mijn gesprekken hierover. Ik had afgelopen zaterdag een diner en een feestje daarna. En het, zelfs tijdens het diner en ook op het feestje gaat het hierover. En vinden mensen het fijn om hun hart te kunnen luchten en tegelijkertijd ook te vertellen hoe fijn ze het op hun werk hebben. En wat maakte dat ze het zo fijn hebben. Want het is toch echt een gigantisch deel van je leven. Ja, het is bijna meer dan een derde voor heel veel mensen. Precies, en dat is ook zo belangrijk. En daar pleit ik dus ook altijd voor. Dat mensen zoveel tijd van hun van de uren dat ze wakker zijn, dat ze op hun werk zijn en op hun werk spenderen. En dan moet het ook wel gewoon leuk zijn. Ben je dan ook blij met zo'n week over de werkstress? Dat er even aandacht aan wordt besteed. En dat we hier vandaag kunnen zitten en het in kunnen luiden deze week. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk niet dat het volgende week er niet meer over gaat. Nee, daarom. Het moet er eigenlijk altijd over blijven gaan. En als jij met die vriendin praat of met die vriend en iemand zegt, ik ben niet meer gelukkig, ik zit opgesloten in die baan. Wat kan je dan doen als je daarnaast staat? Het gesprek aangaan. That's it. Ik heb afgelopen week nog iemand gehad die in mijn naaste omgeving zat. En die zelfs aangaf dat ze door de promotie, dus de plechtigheid die plaatsvond, waarin ik ook een presentatie gaf over wat ik allemaal had onderzocht, tot inzichten kwam en dacht, oké, dus ik moet wel echt inderdaad die 7, 8 ongeveer scoren gemiddeld. Ja, die score ik niet. En dat die persoon daardoor tot inzichten kwam en eigenlijk al langer aangaf, ik heb het niet echt naar mijn zin. Ik vind niet voldoende uitdaging in mijn baan. Maar dit weekend wel de keuze heeft gemaakt om uiteindelijk te zeggen, ik ga iets anders. Ze was al met iets anders bezig. Hierdoor, door de promotieplechtigheid. En daardoor uiteindelijk nu die stap heeft gemaakt. Ja, dan vind ik het super gaaf dat iemand dan vervolgens een appje stuurt en zegt, ik heb die keuze gemaakt en ik ga die baan aannemen. Ik ga het gewoon doen. Het is toch dat gesprek aangaan. Ja. Het is het waard. Ja. We gaan het na de muziek hebben over werkstress. Dan krijg je concrete tips over hoe je nou om kunt gaan met stress op je werk. Heb je zelf nog vragen aan Merel, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Want de aarde is een beetje dom. Die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest, met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen, met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen en onze doden tellen, is alles wat ons rest. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft. Geen eerbied en respect heeft, de aarde is te goed. Toch als het haar te veel wordt, bestraft ze onze gekte. Met hagel en insecten wordt onze oogst verpest. Met meer dan 7 plagen zal zij de mens belagen. Want zonder mededogen zal zij haar oordeel vellen. En onze doden tellen is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. Dom, weet niets van menselijk leven, dus laat haar met rust, laat haar gewoon wat door de ruimte zweven. Je hoorde Boudewijn de Groot met Aarde hier bij Radio 1. En ik dacht, dat is wel een toepasselijk nummer, omdat we in Egypte bezig zijn met de klimaattop. En je luistert nog steeds naar Vroeg. De laatste minuten zijn ingegaan en daar gaan we ook meteen de meest nuttige minuten van maken over dit onderwerp. Want het is de week van de werkstress. En ik heb tegenover mij zitten Merel Veenstra Verschuren. Zij is organisatiepsycholoog en ze heeft ook onderzoek gedaan naar opgesloten zitten in je werk. Voordat we naar jouw tips gaan, Merel, onze verslaggever Bente is op pad gegaan en die heeft gevraagd aan mensen hoe zij omgaan met werkstress. Ik doe aan boksen. Dat is, vind ik heel erg fijn. Dan raak je al je frustraties kwijt. Nou, ik ben sinds een paar weken begonnen met yoga. En dat doet me gewoon heel erg goed. Nou ja, de laatste tijd mediteer ik ook. Dus, en dat helpt echt ziek. Dat is echt niet normaal. Ontspannen. Nou, ik heb een boek bij me. Dat lees ik dan in de trein onderweg en dan kom ik even volledig tot rust. Ik probeer wel soms ook wel eens even een korte meditatieoefening te doen. Weer even kalm en rustig te worden. En af en toe luister ik ook wel eens een muziekje. Merel, boksen of yoga? Allebei. Gewoon even voor de afwisseling. De ene keer dat boksen inderdaad en de andere keer de yoga. De yoga. Ja. We zitten allemaal in de week van de werkstress. Wat kan je doen om je werkstress te verminderen? Ja, ik heb even een paar punten op papier gezet. En voor mij is het belangrijkste dat je wel een goede balans tussen die werk en die privé houdt. En we hadden het net ook over, volgens mij was het Richard, ja, die inderdaad de vraag stelde hoe je die balans creëert. En volgens mij is het belangrijkste dat je in eerste instantie wel probeert te zorgen, soms gaat dat niet, maar dat je de privé situatie wel op orde hebt en dat het daar goed gaat. En zolang dat het geval is, kun je ook meer energie krijgen van die privé situatie. En vervolgens, dat in de literatuur hebben ze het dan over coping mechanisms, maar zorg ervoor dat je de focus legt op dingen die je wel kunt beïnvloeden en dingen die je wel leuk vindt om te doen. Dus waar je controle over hebt. Precies. Ja. En vervolgens, dat kwam natuurlijk net ook al een beetje naar voren, zorg ervoor dat je goed voor jezelf zorgt, dat je je batterij oplaadt. Zorg dus dat je goed slaapt en eet en dat je vervolgens ook voldoende beweging krijgt om op de momenten dat je even niet hoeft te werken. En ook op een dag als je moet werken, dat je dan tussendoor ook echt even die beweging op probeert te zoeken. Ik doe het zelf ook niet vaak genoeg. Nou ja, ik wou net zeggen, we kennen het allemaal. Rust, regelmaat, reinheid, bewegen, goed eten, goed slapen. Ja. En toch schiet het er wel eens bij in. Ja. Ja, vooral slapen vind ik echt heel belangrijk. En ook eten. Ik moet eerlijk toegeven dat ik soms ook niet op een dag voldoende beweeg, maar dat ik het wel probeer te compenseren op andere dagen. Ik kan soms inderdaad, net als jij, deadlines hebben. Dan wil ik gewoon iets af hebben. En dan denk ik, ik kan nu niet gaan hardlopen tussendoor, want daar heb ik nu gewoon geen tijd voor. Maar het is wel belangrijk om je daar bewust van te blijven. En inderdaad dan soms ook die meditatie toe te passen. En het mooiste is als je dat gewoon dagelijks kan doen op een vast moment. Bijvoorbeeld een vaste routine aan het begin van de dag of aan het einde van de dag. En dat dan vervolgens ook proberen vol te houden. En een ander belangrijk punt is ook echt gewoon nee durven te zeggen op je werk. Soms gewoon echt dingen niet op je bordje laten neerleggen en gewoon van je afduwen. En de allerlaatste is ook durf om hulp te vragen. En dat hoeft niet meteen die directe leidinggevende te zijn waar je misschien niet zo'n goede relatie mee hebt. Maar neem iemand anders in vertrouwen waar je gewoon je hart kan luchten. Zij het op de werkvloer, maar het kan ook privé zijn. Dat kan soms zo ontzettend helpen om je in ieder geval wat handvaten aangereikt te krijgen. Ja, en het mediteren hoorden we net ook al in het verslag van Bente. Dat wordt heel vaak genoemd. Klinkt ook meteen wat zweverig, mediteren. En waar begin je dan? Maar het is eigenlijk gewoon een paar minuten voor jezelf nemen in stilte. Precies. Om je gedachten even te voelen en te horen. Ja, ik heb wel eens een keer zo'n hele meditatiedag gehad. Dat ik dus allemaal tips kreeg. Toen was ik zo enthousiast over al die meditatietips dat ik dus daar een meditatiesessie had gehad. En vervolgens ook nog eentje met mijn kinderen wilde doen, omdat ik hun dat wilde bijbrengen en het leuk vond om dat met ze te doen. En vervolgens, daarna wilde ik dus proberen in slaap te komen, maar ik kon vervolgens niet meer in slaap komen, omdat ik waarschijnlijk te veel had gemediteerd. Ja, alle twee is niet goed, hè? Nee, behalve precies. Goede balans vinden dus, inderdaad. Duidelijk. Dank dat je hier was, Merel Veenstra Verschuren. Dank je wel. Je bent organisatiepsycholoog en volgens mij heb je nog genoeg te doen op het werk, op het gebied van werkstress. Ja, zeker. Dit was Vroeg over de week van de werkstress. Ik wens jou een hele fijne werkweek met weinig stress en veel plezier. Morgen is Stefan er weer en nu zit Astrid Kersenboom voor je klaar met het NOS Radio 1 Journaal. Goeie week. NPO Radio 1.